Welkom bij episode 4 van Vrije Tales. Ja, ik heb uiteindelijk die naam veranderd. Voordat ik verduidelijk, ga ik eerst net inleidend zeggen dat Vrije Tales is een potgooi. Wat elke 2 weken artikels en toespraken aangaande Afrikaans en of Afrikaners publiceer. En somtijds een beetje bespreek. Artikels zoals die van Herman Gillemeer, de FAK, als ook de internettijdschrift Die Vrije Afrikaan, wordt met gave toestemming gebruik. So laas week het ek vir julle gevra of julle enige voorstelle het aangaande die naam. En 2 mense het nou vir my al gesê dat Vrye Tales is een goeie naam. So ek het nou die naam verander van Gedagtes met Vrye Tales tot bloot net Vrye Tales. Die hele idee van hierdie potgooi is, daar is hele paar redes vir hierdie potgooi. Die eerste ene is dat ek geloof dat daar is een niche vir hierdie type meer filosofies, sociologies en politieke potgooi op die internet. En die tweede ene is dat ek is getrouwd met een Canadees, ek sit hier so in Canada en ek het basis die hoeveelheid sinne wat ek in Afrikaans kan sê gedurende week op 1 hand tel. Dus is dit vir my een goeie manier om meer standaard Afrikaans te oefen. So het is een redelike selfsugtige rede, maar ek vind dit help nogal. Ja, die naam Vrye Tales hoop ek nou sal dan op die eind van die dag bly, so dat ek kan aangaan met die meer belangrike dele van die potgooi. Nog aan een goeie, so ek wil dankie sê aan Cybersaki en Machiel en Charlene vir hulle voorstelle. Ek het gedink aan Machiel se voorstel van miskien, omdat die inhoud van hierdie gesprek is so bykie hewig is en mense miskien een tykie wil hee om net te dink oor sekere dinge, soos een break, een pauze te hee, halfpad, miskien een liedje te speel. Ek sal dink al oor, maar ek het gedink, miskien kan mense dan net, jy weet, as jy nou na 15 minute se geluister voel dat jy is bezig om achter te raak of die concepte raak een bykie te moeilik en jy wil eerst een bykie dink al oor, dan kan jy mos net jou die iTunes of die iPod kan jy mos net daar stop en na iets anders te luister en dan weer terugkom daarna. Maar miskien doen ek het in die toekomst so dat ek instrumentele liedjie sal speel wat ek van die Podsafe Music Network sal kry. So ek het hierdie week vir julle een artikel wat redelike ou artikel is en dit gaan handel oor Afrikaans in die buitenland, wat natuurlijk vir ons ouens wat hier so in die buitenland sit, redelijk interessant is, want ons sien nie baie sulke artikels eindelijk nie. En hier artikel is oud, want is dier HP van Koller geskryf in 2004. Ek het dit afgeleid van die FHK's archief af. Die titel het my dadelijk geïnteresseerd en ek het het gelees en het was nogal insiggewend geweest. Voor ek dit gaan lees, gaan ek eers net gauw een concept met julle deel wat vir my nogal baie belangrik is en dis dier die sielkundige Maslow gepen en hy is bekend vir sy hiërargie van behoeftes. Maar hy gesê het dat elke mens het een hiërargie van behoeftes wat hy moet eers kan voldoen aan voordat hy naar die, soos daar is die 5 vlakke en die soos een piramide omtrent en vir iemand om op na die hoer en hoer in hierdie hiërargie te stuig moet hy eerst die fondasie en die fundamente van die piramide bevredig. So heel onder in jou piramide is die fisiologiese en fisiese vlak. Nou, dis basis soos om te eet, 'n persoon die grootste behoefte wat 'n mens het is om seker te maak jy genoeg kos het, dat jy kan asemhaal, dat jy weet lug het, jy het 'n dak oor jou kop. So dit is die baie belangrike deel van die mens ontwikkeling. As daai behoefte aangespreek is, kan hulle opgaan na die tweede vlak toe, en dit is veiligheid. Baie basiese menslike behoefte, en dit is dat jy teen alle tye veilig voel en beskermd voel, en so dit is een van die mees basiese vlakke van 'n mens ontwikkeling. Die derde ene is dan liefde en groeps behorendheid, so mense sosiale dier, hy wil deel voel van 'n klein verskillende grootte groepe, so hieronder kan jou familie tel, en liefde is natuurlik ook jou jou maat, jou lewensmaat, en dan groter groepe soos jou kultuur en jou land, en of deel van die wêreld selfs, die mensdom. So dit is nog, dis die derde, is omtrent halfpad op by die piramide, en dan bo kan dit, as jy daai behoeftes aangespreek is, dan kan jy na die, is 'n mooi woord, eie dink, self-respect, so jou self-esteem, dit is die tweede hoogste vlak, en dit kan net bereik word deur daai ander behoeftes, as hulle bevredig is. Jy sê, ek kan nie geloof hoe sukkel ek met die donderse Afrikaans vandag nie. Dan die hoogste vlak is selfverweesenlikheid. Nou, ek gaan gou gou hierse oors na die Wikipedia artikel. Nou, die hoogste vlak, in Engels, self-actualization, ek het geskryf selfverweesenlikheid. So, dit is jou morele, moraliteit, jou kreativiteit, spontaniteit, jou probleemoplossingsvermoë, om nie bevooroordeel te wees na ander mense nie, en die aanvaarding van feite. Dit is die hoogste vlak van menslike ontwikkeling. Nou, mens moet natuurlik, as jy nou visueel is soos ek, dan sal jy waarskynlik baie beter doen as jy nou hierdie kan sien met jou oë. So, ek sê jou aanraai om te gaan kyk op wikipedia.org. Die Engelse ene is die enigste ene wat, ek weet nou nie van die Afrikaanse ene het dit nie. So, die Engelse ene het hierdie artikel, wat het veel mooi verduidelik met die diagram daarin. So, dan kan jy sien, as ons die Suid-Afrikaanse samelewing analiseer, is daar nog massas mense in Suid-Afrika wat nog nie op die eerste vlak hulle behoeftes voorsien is nie. Ons kan sien daar is slaap, kos en water. Jy weet, as mense wat nie genoeg kos het nie, hoe kan hulle is nog nie eens op die tweede vlakkie. En die oorgrote meerderheid van Suid-Afrika is nie op die tweede vlakkie, wat ons gesê het, is veiligheid. So, baie van die mense in Suid-Afrika is baie ver verwyderd van die hoogste vlakke van menslike ontwikkeling, waar jy lack of prejudice gaan kry, en spontaniteit, kreativiteit, moraliteit, self vertroue, respect vir ander mense, respect sluit in by jou selfrespek en jou eie dink. So, dan kan jy sien hoekom, as jy eers in Suid-Afrika is, is het makkelijk om te sien hoe baie mense lei aan apatie vir die kultuur sake en vir taalsake, omdat hulle is te besig om net te probeer oorleef. Jy weet, dit is iets wat ek my altyd moet self herinner aan. Hier sit ek hier in die buitenland, En baie keer dink ek, jenne, maar as ek nou, hoe graag wil ek weer terug wees in Suid-Afrika en kan praat met my mense nie en dinge kan deel met mense wat vir wie ek nie my hele agtergrond moet eers verduidelik nie en jy weet dit is onmoontlik om hierso met mense baie keer te praat en dat hulle kan insien waar van watter hoek af jy kom want daar's net te veel wat jy moet verduidelik om hulle daai geheelbeeld te gee. En dan dink jy hoekom daai mense van Suid-Afrika is hoekom hoe kan al hierdie goeters gebeur daar met die plekname, die skole wat al hoe meer Afrikaanse skole wat nou aangeval word deur bestempel word, gebrandmerk word as hulle rassisties is net omdat hulle taal wil behou. En al daai tipe dinge. Maar dan dit is omdat ek hier sit in Kanada. Ek het die eerste vlak heel maklik. Jy weet, die fisiologiese fisiese vlak. Ek het genoeg kos, ek het 'n dak oor my kop. Veiligheidsvlak, dis die tweede vlak. Geen probleem nie. Okay, ek kan hier in die middel van die aand rondstap met 'n beursie en rondwaai. Die derde vlak, is miskien waar ek 'n bietjie sukkel want my eie familie is nie hier, so nie, maar my vrou is hier en sy, jy weet, ons het 'n goeie verhouding. So ek is al klaar op die vierde vlak. Selfvertroue, dis selfrespek. So respek vir ander mense. My waarde sê ek gaan al die pad tot bo waar ek kan kreatief kan wees en ek kan my baie van my tyd op die internet geniet en navorsing doen en al daai tipe dinge doen en dinge wat ek jy weet wat my lewe interessant maak, dinge wat my help groei. En ek moet altyd myself net herinner dat dit is nie dieselfde as hier in Suid-Afrika is hier baie vir die oorgrote meerderheid is van mense daar is dit net nie dieselfde nie. Hulle sukkel nog om oor die eerste twee vlakke te kom. So ek wil graag hierdie konsep van Maslow verduidelik het en ek wil graag hê julle moet gaan kyk op Wikipedia daarna wat dit baie beter verduidelik as wat ek met my roes Afrikaans probeer doen. Omdat ek dink dit is 'n ek het al baie konsepte gekyk na en ek dink hierdie konsep is een van die mees waardevolle konsepte wat ooit verduidelik is. Dit help 'n mens verstaan waar ander mense vandaan kom. Jy gaan kyk eers as iemand met jou praat, gaan kyk eers na watter behoeftes is daai persoon, het daai persoon al aangespreek in sy eie lewe. Dan kan jy beter verstaan hoekom hulle die sieninge het wat hulle het. Maar vir nog 'n rede ook is dat later in ander episode sal ek Maslow se hiërargie aanhaal of gebruik in verduidelikings. En ek wil graag hê dat dit in 'n vroeë episode soos nou beter verduidelik is. Alright, so terug na die artikel. Wat ek gaan lees, dis Afrikaans in die buiteland deur HP van Coller en dis Augustus 2004 deur die FAK vrygestel. So ek gaan net begin lees. Die taalaudit bevat geen sistematiese oorsig oor Afrikaans in die buiteland nie. 'n Paar jaar gelede is so 'n oorsig in opdrag van die destydse Stichting vir Afrikaans gedoen deur myself en professor Jerzy Kog. Ek weet nie of dit regtig Jerzy Kog is hier, dis JERZY. Dit het getoon dat Afrikaans in die buiteland gedei. Nou gedei is flourish. Ek het moes dit opsoek self, ja. Eindelik noodsaak 'n ondersoek na Afrikaans in die buiteland 'n mens om na te dink oor die verhouding tussen 'n taal wat veral binne 'n bepaalde staatsregtelike ruimte funksioneer en sy sprekers elders. Sodanige verhoudings het altyd bestaan, veral toe state hulle grense begin uitbrei het. Tale verander nie net grammatikaal nie, maar ook ruimtelik. In 'n stadium het die grense van Latyn wyd gestrek en herinner die taalgrens buiten leven en mens steeds daaraan. Koloniale moonthede het taalruimte so uitgebreid dat tale soos Engels, Frans, Portugees en Spaans Vandag gelyktydig amptelike taal is van lande op verskillende vastelande. Wat Engels betref, is sy ruimte al byna die hele wêreld. Groot kultuurtale tracht doelbewus om nie net hul sprekers elders te behou nie, maar nuwes te wen. Daarom bestaan daar kultuursentra, selfs buite Europa, om byvoorbeeld Duits of Frans aan te leer, en word dikwels baie geld bestee om hierdie tale te propageer. Anders as die genoemde koloniale taal het Nederlands nooit wêreldtaal geword nie. Buite Nederland is daar maar enkele oud kolonies waar Nederlands gepraat word en nog amptelik status geniet. In Suid-Afrika is Afrikaans, taalkundig verwant aan Nederlands, steeds een van die amptelike tale. Hoewel die Nederlandse en Vlaamse regerings nooit in 'n agressiewe kultuurpolitiek bedryf het nie, word daar toch geld bestee aan owerheidsgeweë om die onderrig van Nederlands, die vertaling uit Nederlands en optredes van Nederlandstalige skrywers in die buiteland te ondersteun. So, tot hierdie punt kan ons sien dat, wat basis gesê word, is dat regerings tale aan die buiteland, buiten die land van oorsprong van die taal, is daar baie regerings wat die taal in ander lande met geld ondersteun. Boonop word daar 3 jaarliks in Kongres van Internationale Vereniging voor Nederland Distriek IVN georganiseer waar buitenlandse docente in die Nederland Distriek vergader en in Nederlands Kongres hou. Ook hierdie Kongres en talle activiteite van die Nederland Distriek Extramuros word deur die Nederlandse Taalunie bekostig wat op sy beurt befonds word deur die Nederlandse regering en Vlaamse deelregering. Dit ten spyte van die feit dat Nederlanders veral bekend staan daarvoor dat hulle taal maklik prysgee en gereedelik integreer in ander samelewings. En gereedelik integreer in anderse samelewings. Nederlandse klubs is selde kultuurbastions. Veel eerder plekke waar goeie sigare en koffie gewaarborg word. En dis nou vir enige iemand wat, ek mag goed en Shadi en julle sal waarskynlik hiermee saamstem, en julle moet my laat weet, julle sal nie daarmee saamstem, ek weet ek het op een skermkunsttoer gegaan in 1995, teen die Hollanders gaan swaardveg daar, en ek moet sê, wat my opgeval het, is dat hulle vat sommer in Engelse woord net so en sit om in Nederlands. En dit sal sommer in die woordeboek verskyn. So, hulle is nou eintlik nie dieselfde as wat die Afrikaners voor geken is. In vergelyking met die Nederlanders veral is Afrikaanssprekendes in 'n swakker posisie. Hoewel daar tans byna sprake is van 'n diaspora en Afrikaanstaliges in groot getal in die buiteland werk en woon, word Afrikaans in die buiteland nie enigszins actief ondersteun deur die Suid-Afrikaanse regering nie. Afrikaans is slegs 1 van 11 amptelike tale, dra die albatros van apartheid steeds om die nek en is boonop 'n taal met minder sprekers en veral werksgeleentere as Nederlands. Daar word dikwels geargumenteer dat daar vandag sprake is van 'n virtuele ruimte wat impliseer dat mense wat buite in land woon steeds deel kan neem aan baie van die taalaktiwiteite wat in die land self plaasvind. So is talle Afrikaanssprekendes betrokke by taaldebatte wat byvoorbeeld op die internet gevoer word. Toch is dit 'n feit dat jou leefruimte ook 'n taalruimte is of word en dat Afrikaanssprekendes wat semi-permanent in die buiteland woon toenemend in 'n ander taalruimte verkeer. Buitelanders wat om watter rede ook al belangstelling het vir Afrikaans verkeer ook meestal in 'n ander taalruimte. Vir die doel van my oorsig wil ek graag onderskei tussen kulturele organisaties in die buiteland, in hakies, redelik durend, kulturele bedrywighede, in hakies, sporadies, en akademiese inisiatiewe, in hakies, sporadies, en akademiese instellings en programme redelik durend. So die eerste een is kulturele organisaties. Oral waar daar Afrikaans sprekend is, is daar organisaties van sosiale aard ter ondersteuning. Soms neem dit die vorm van klubs, leeskringe, speelgroepe, sportklubs, religieuse bedrywighede ensovoorts aan. Die doel van sodanige organisaties is vanselfsprekend nie dieselfde nie, maar die doel is vooral om op opvangsplek te dien en een sosiale onderdak te bied. Tydelik is hier een trefwoord. Dit is tydelike plekke vir Afrikaanssprekendes, wat of in die proces is om te integreer, of wat slegs tydelik in een bepaalde land is en van plan is om na Suid-Afrika terug te keer. Nostalgie word ook dikwels met sodanige organisaties verbind, soos Leo Spitzer mooi aangedui het in sy bespreking van die Oostenrykse klub in die 40e jare van die vorige eeuw in Bolivie, wat ek geen idee van het. Ok, die tweede een is kulturele bedrywighede. Sodanige bedrywighede wat sou eerder bestempel kan word as sporadies, omdat dit nie noodwendig in vaste struktuur het. Die kunstefees Okasie in Londen is hiervan een voorbeeld, as ook skouwe in Nederland waar bijvoorbeeld aandag bestee word aan Afrikaans. Leeskringe in Vlaan, o oh jesie, wat het woord is dit? V-L-A-A-N-D-X-E-R-E. Vlaanderen, sal ek maar sê. Waar Afrikaanse boeke gereeld of soms ter sprake kom, maar waar die voertaal bijvoorbeeld Nederlands is. Die derde ene is akademiese initiatiewe. Daar bestaan talle initiatiewe wat ook van een sporadiese aard is, werkswinkels, congresse, seminare ensovoorts, waar daar bijvoorbeeld oor die Afrikaanse taal en letterkunde gepraat word. Professor Luke Renders is sy jaarlikse werkswinkel in Diepenbeek het al byna een instelling geword, maar is in wese steeds gekoppel aan een individu. Die beskikbaarstelling van fondse, belangstelling ensovoorts. Die laaste ene is akademiese instellings en programme. Op verskeie plekke in die buitenland bestaan daar instellings, instituute, programme van een meer permanente aard. Hier denk een mens dadelijk aan die Suid-Afrikaanse instituut in Amsterdam, die leerstoel in Suid, in hakies, Afrikaanse letterkunde aan die Universiteit van Amsterdam, een kader waarbinne daar ook Afrikaans onderrig word, en aan verskillende akademiese programme in universiteite in onder andere Nederland, België, Oostenryk, Pole, Tsjechië en die VSA. Al die boestaande initiatieve hou bepaalde voordeel in vir Afrikaans en sy sprekers. Dit skep een netwerk, dit behou en wen sprekers van Afrikaans, skep en ondersteun die akademiese studie van Afrikaanse taal en letterkunde en bou derhalwe die noodsaaklike hoër funksies waar oor in kultuurtaal behoort te skik. Beskik. En hakies in hierdie geval Afrikaans. Uit. Vanselfsprekend bied dit ook financiële voordele vir kunstenaars, skrywers, muzikante en uitgevers. Dit bind mense aan hun taal. Selfs hun aanvanklike sporadiese of losse band kan ontwikkelend wees. Toch word die voordele soms ietwat oordryf en in Afrikaans sprekend is geneig om buitenlands initiatiewe te oorskat. Die initiatiewe of bedrywighede is dikwels sporadies en tydelik, dikwels gekoppel aan en gedryf deur individue en soms akademies marginaal. Programme is bijvoorbeeld nie verpligtend vir studente nie, of slegs voorgraads of onderdele van ander studierigtings. Dikwels slaag die mense wat sodanige pogings dryf nie daarin om ander belangstellings te wen nie. Soms is hulle vakkundig onbenullig of streef hulle partikulare of selfs selfsugtige doelwitte na. Heel dikwels is hulle of onkundig of afwesig of lou oor Afrikaans en sy bestaanstryd in Suid-Afrika of soms weer net so onkundig oor die gevoeligheid rondom Afrikaans in Suid-Afrika. Dat baie van hierdie wogings lofwaardig is en dat baie persone besonder veel opoffer vir Afrikaans, dikwels sonder steun, belangstellinge en geld uit Suid-Afrika, is ook waar. Dit is so dat geen een enkele swaakie in somer maak nie, maar baie swaakies wek die gevoel dat somer op hand is. So is ook baie van die genoemde aktiwiteite waardevol. Desondanks is dit een onomstotelike feit dat die voortbestaan van Afrikaans as kultuurtaal onlosmakelik verbonde is aan die lot van Afrikaans in Suid-Afrika. Latijn word oral oor die wereld onderrig, nagevors, gelees en selfs in beperkte kringe gepraat. Toch is dit in wese een museumtaal. Daar kan een paar afleidings gemaak word uit vermelde sake wat in die strategie voor en toe ten minste in ag geneem moet word. Afrikaans word in die buitenland bestudeer omdat Afrikaans, nummer 1, Afrikaans word gesien as deel van die Germaanse taalfamilie en ook meestal onderrig en bestudeer word in die sodanige konteks en organisasie, byvoorbeeld departementele strukture. Nummer 2, daar is wereldwijd een belangstelling dat daar wereldwijd een belangstelling bestaan in die marginale en die exotiese. 3, dit is een nis, dit hun nis bied in hun terrein waar daar groot competitie bestaan. 4, dit steeds hun belangrike taal in Suid-Afrika is met ekonomiese waarde en baie sprekers. 5, dit goed beskryf en gestandardiseer is. 6, dit noodsaaklik is vir die bestudering van baie vakgebiede, onder andere Suid-Afrikaanse geskiedenis, die Suid-Afrikaanse reg, politiek, letterkunde en sovoorts. En ons trek nou by 7, Afrikaanse intellektuele steeds in Afrikaans hun diskoers van gehalte voer in veral die Afrikaanse pers. En 8, die Suider-Afrikaanse werklikheid in die breedste sin van die woord neerslag gevind het in Afrikaans. Dus die Afrikaanse letterkunde, muziek, theologie en sovoorts op een specifieke en eie soortige wijse. Verder behoort ons te onthou dat Afrikaanse standaard variëteit in die buitenland onderrig en bestudeer word. Terwyl dit onmoontlik onomstotelik so is dat standaardvariëteite selde losgesien kan word van politiek en ideologie, is dit net so belangrik om te onthou dat hul nodig is binne hun taalgemeenskap. Hierdie kwestie van die noodsaak vir een Afrikaanse standaardvariëteit behoort ernstig bespreek te word en eenstemmigheid hieroor sal help om eenvormige optrede ten behoeve van Afrikaans te bewerkstellig. Nou hier gaan hy nou, sy laaste paragraaf is nogal interessant. Ons behoort ten slotte te onthou dat Afrikaans ook steeds as lewende taal bestaan in die buitenland, vooral in Namibië, buurlande, maar ook in talle plekke oor see. In enige strategie moet daar prioriteite bepaal word. Is dit nie dalk belangriker om sprekers in buurlande te ondersteun en hul vir Afrikaans te behou, as om geld te bestee aan initiatiewe wat van verbygaande aard is nie. In baie gevalle kom studeer Afrikaans sprekendes in die buurland buurlande se kinders nog hier. Kom werk hulle hier en sovoorts. Hun en benadering is dalk die beste. Alle bietjies help, soos met medisyne dikwels die geval is. Ons moet wel probeer om te bepaal waar medisyne of hulp nog kan help. Lyke word selde lewend. Dis vir my 'n interessante einde aan die artikel, omdat die skrywer basies eindig met die vraag, moet ons nie miskien meer energie en strategie in die rigting van buurlande, die ontwikkeling van Afrikaans in buurlande bestee en fokus nie. En ek dink hy het baie ware ding gesê. Ek het die koffiekroeg in die Afrikaanse koffiekroeg in Londen begin en so 2 jaar gelede. En wat ek baie trots oor is vir die koffiekroeg is dat dit koffiekroeg het nou niks te doen met my nie. Ek het baie min impak op die koffiekroeg se voortbestaan. Dit word nou gedryf deur Alexander en Johan de Vries, en wat nogal interessant ook is, is dat dit is nie 'n Suid-Afrikaner, die ene is Suid-Afrikaans, maar die ander ene is eintlik 'n Brit, wat Afrikaans geleer het uit boeke. So, baie belangrik is dat die kulturele organisasie, die klein, die klub, die sosiale groep, een leven van zijn eigen nou het, en dat het onafhankelijk is van die individu waar het begin het. En ik denk meeste van sulke organisaties het een baie beperkte leeftijd. Die oomblik as die persoon waar het gestig is wegbeweeg of misschien belangstelling verloor, is dit ook die einde van die club of die organisatie. Maar hierdie koffiekroeg, ek glo vast aan met die twee ouens wat nou dit bestuur, het toch al baie goeie kans om te kan ontwikkel. En mens moet onthou dat daar is ook groot kans as jy kyk na die hoeveelheid Afrikaners wat in, of Afrikaans sprekendes is, wat daar in Londen is. Ek het nog nie probeer om myself ding hier so te doen in hierdie dorp of stad wat ek kan woon nie, omdat daar net nie die hoeveelheid mense is nie. Ek weet dit is, daar is min kanse vir sukses. Ek stem ook saam dat baie van die suksesse wat mense voel in die buitenland in die naam van Afrikaans gedoen word, is eindelijk maar baie klein. Dit is maar net wat die Engelse sê, is a novelty effect. Omdat ons nog nie gewoond is aan die om deel te wees van die rest van die wereld, is het vir ons baie interessant en opwindend as Afrikaans ons eie klein taalkie ergens anders gesien word, en ons raak heel opgewonde daaroor, en dit is iets moois vir my ook, dit is iets vir my onskuldigs, maar op die eind van die dag, as mens kyk na die resultate, is het nie so een groot sukses nie. Die suksesse wat behaal moet word, is lofwaardig, maar dit is nie op een gestruktureerde manier opbouwend vir die taal in sy groter context nie. So, dit is vir my iets wat ek gepraat het oor met die FHK ook en gevraad, jy weet, miskien moet daar een skakel wees op hulle webwerf aangaande mense wat een gevoel van taalplig het, maar in die buitenland woon, en om vir hulle een spreekbuis te gee, of een platform te gee, om ook deel te neem aan, as daar so iets is, soos een taalstrijd, of net een bevordering van Afrikaans, jy weet, ek geloof daar is genoeg mense in die buitenland, hulle het net een bykie leiding nodig, anders te, soos baie ander mense sê, as daar drie Afrikaners is, en gaan hulle nie samen groep stig nie, hulle gaan drie verskillende groepie stig. Wel, dit is die einde van my artikel, ek wil die, nie my artikel nie, maar meneer HP van Colors artikel, dankie dat jy geluister het, los asjeblief kommentaar op die webwerf, vir Vrye Teels, en ja, as jy enige voorstelle het, ek sal graag daarna wil luister, en selfs meer as dit, moet ek baie dankie sê aan enige persoon wat by minuut nummer 33 gekom het en nog nie gegil het vir my slegste Afrikaansie, jy weet. So, baie dankie vir die geduld. Tot volgende keer.